jakie straty ponoszą inni ludzie wokół ciebie, jeśli ty jesteś pijany. I no dokładnie. I dopiero teraz zastanów się, prawda, co z tym zrobić. Więc... Dokładnie. Bardzo dziękuję panu za ten telefon i za taką refleksję szerszą. Proszę bardzo. Bo jest to ważne. No i życzę powodzenia w tym chyba najtrudniejszym zawodzie świata, czyli nauczycielskim. Lubię bardzo. Trzymam za pana kciuki w takim razie. Również za wszystkich, którzy dzisiaj słuchają i tego tematu dotykają. Dziękuję. Dobrej bardzo. Nocy. Dobrej nocy. Kiedykolwiek z kolan podnoszę się, kiedykolwiek błądzę w ślepej mgle, kiedykolwiek wiatr przeciwny dmie, podnoszę się do ciebie. Kiedykolwiek niepokojny zew, kiedykolwiek łatwopalny gniew, kiedykolwiek wołam imię Twe, podnoszę się do ciebie. Kiedykolwiek miłość jest natchnieniem, kiedykolwiek. Kiedykolwiek wraca wiara w siebie, kiedykolwiek. Kiedykolwiek słońce walczy z cieniem, odnoszę się do ciebie. Odnoszę się. Kiedykolwiek czekam wciąż na sen, kiedykolwiek proszę jak o tlen, kiedykolwiek w oczach piach i pył, podnoszę się do ciebie. Kiedykolwiek z kolan podnoszę się, kiedykolwiek błądzę w ślepej mgle, kiedykolwiek wołam imię Twe, podnoszę się do ciebie. Kiedykolwiek miłość jest natchnieniem, kiedykolwiek. Kiedykolwiek wraca wiara w siebie, kiedykolwiek. Kiedykolwiek słońce walczy z cieniem, odnoszę się do ciebie. Podnoszę się. Podnoszę się do ciebie, śpiewa Marek Andrzejewski. Jakże trafnie, jakże a propos naszej rozmowy. Bo rzeczywiście to życie z problemem alkoholowym, z uzależnieniem, nietrzeźwości, w trzeźwości, w nietrzeźwości, w trzeźwości, to ciągłe podnoszenie się. I dobrze, jeśli można podnosić się do kogoś, kogo się kocha, do kogoś bliskiego. Rozmawiamy dziś o alkoholizmie, o uzależnieniu od alkoholu, które jest takim problemem duszy tak naprawdę, bo jeśli dusza boli, to sięgamy właśnie po alkohol. Rozmawiamy już ponad godzinę i jeszcze będziemy mogli przez następną godzinę rozmawiać, bo już jest 5 minut po pierwszej. A słuchają Państwo Polskiego Radia, programu trzeciego, audycji Trójka pod Księżycem i właśnie rozmowy o duszy. Mamy kolejny telefon, w związku z tym witamy kolejnego słuchacza. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jestem już słyszany? Tak. Ja chciałem się przypomnieć, bo 2 tygodnie temu wcześniej była audycja odnośnie nałogów. Między innymi dotyczyła picia alkoholu. Tak. Moje imię Jurek. Tak. Ja mam ponad 60 lat. Zachorowałem, bo to już trzeba mówić o chorobie alkoholowej, bo mniej więcej 15 lat temu. I powiem szczerze, nikt nie zna genezy tego. I chciałbym tutaj, nawiązując do wypowiedzi dwóch pierwszych osób w audycji, powiedzieć, że te osoby po prostu dużo piją alkoholu. A czy są chore? Trudno powiedzieć. To jest ich indywidualna sprawa, moim zdaniem, i kwestia ich charakteru. A tam taki przykład, który mi w moim przeżywieniu zawsze pomagał. Mam kuzyna starszego ode mnie, czyli w granicach 70 lat, i proszę mi wierzyć, że on przez całe życie nie wypił ani jednego kieliszka alkoholu i podobnych rzeczy. I można z tym żyć. I cieszy się właśnie życiem. I na tym może to polega. A kwestia, wracając do samej choroby alkoholowej, uważam, że tutaj potrzebny jest specjalista, lekarz, bo to jest choroba. I jeżeli ktoś dowie się, że jest chory, bo w tej chwili większość osób wypowiadających się domniema, że ma problem z alkoholem. Ale one trzeźwieją, później znowu wypiją więcej. Ja tak po prostu przez pierwszy okres swojego życia robiłem. Mogłem bardzo dużo wypić. Później, po czym wierzyć, przepracowałem, wypracowałem emeryturę. Mimo to, że momentami piłem bardzo dużo alkoholu, ale w pracy i do pracy chodziłem trzeźwy. Mm-hmm. To była moja zasada. Ja się trzymałem pewnych zasad. Kiedy mogłem, to mogłem. Tak te osoby. Nawet pracując jako barman, miałbym być trzeźwy. Kiedy miałem wolny czas, wypiłem więcej. Ale kontrolowałem to zgodnie ze swoim charakterem i powiedzmy pewnymi postanowieniami. Więc wracam do sedna sprawy, czyli do audycji choroby alkoholowej. Cała rzecz polega na tym, żeby dana osoba po prostu zdiagnozowana uświadomiła sobie, że jest osobą chorą, uzależnioną od alkoholu. Mhm. Jedynym lekarstwem, bo to trzeba leczyć, jest utrzymanie trzeźwości. Bo prędzej czy później przy tej chorobie są tak zwane nawroty, terapie i znowu się cyk, jak gdyby odtwarzania tej swojej wolności, bo na tym to polega, że człowiek chory na chorobę alkoholową, a nie pijący, odzyskuje powoli swoją wolność, którą gdzieś tam kiedyś poprzez ten alkohol utracił. I jedynym lekarstwem takim podstawowym to jest utrzymanie trzeźwości. No i czasami jest potrzebna pomoc konkretnej osoby. Ja szukałem przez 5 lat, proszę mi wierzyć, 5 lat osoby, która mi pomogła. Konkretnie pani doktor psycholog. A byłem w wielu miejscach i wracałem znowu do picia. Mhm. Także. A był pan może w klubie AA? Znaczy ja nie jestem zwolennikiem klubu AA, powiem otwarcie, ponieważ to jest... Nie będę o temat się ten temat wypowiadał. Każdy musi szukać swojej indywidualnej drogi, jak gdyby trzeźwienia. No bo... Niektórym może i pomaga klub AA. Mają wielkie zasługi, te kluby są bardzo, bardzo cenne, ale oczywiście nie wszystkim to może odpowiadać, jasne. Znaczy mówię, to jest, są różne wersje, różne kluby są i tak dalej. Ja bym radził, że po prostu Akurat wróciłem nad morze, bo ostatnio odpoczywałem nad morzem i tam ktoś też opowiadał mi o osobie z rodziny, która w przeszłości już ponad 20 lat żyje. Z chorobą alkoholową. Mhm. 20 lat. I ta osoba, nie wiem, może mnie słyszy, czy nie, swego czasu w momencie trzeźwienia, czyli utrzymania tej trzeźwości, zorganizowała jakąś swoją grupą, wokół i tej grupy się ta osoba nadal obraca, jakiś tam piękny rajd, tego typu rzeczy. I ja spuentowałem to bardzo mocnymi słowami w pewien sposób, że osoby trędowate najlepiej się czują wśród trędowatych. Dlatego osoby chore, uzależnione, najlepiej się czują gdzieś tam wśród swoich osób o podobnych tendencjach i sposobach bycia. Ale to chyba dlatego, że mogą sobie pomóc poprzez te właśnie takie wsparcie wzajemne. Tak, zgadzam się. Ponieważ dzielenie się doświadczeniami jest bardzo istotne. Tak, bo po prostu te osoby razem mogą pójść, robić sobie rożen, gdzieś tam grilla, ale bezalkoholowo. A w układzie, gdy jest się gdzieś w jakimś towarzystwie, gdzie jest zróżnicowane podejście do alkoholu, to zawsze ta podświadomość, bo jestem po paru terapiach, gdzieś ten impulsik powoli później się znowu odzywa i człowiek wraca i traci to, co uzyskał w międzyczasie. To jest naprawdę ciężko, ale można z tym żyć. Bez alkoholu. To jest taki najlepszy środek przy chorobie alkoholowej. Tylko mówię, dobrze jest to, że kiedyś, 20-30 lat temu, o tym się nie mówiło. Teraz fajnie, że jest ta audycja. Pozdrawiam prowadzącego, który bardzo sympatycznie ją prowadzi przede wszystkim. No i jest osobą, powiedzmy, która potrafi zdopingować. Mnie osobiście pan zdopingował do tego, że 20 minut stałem przy telefonie, żeby się dodzwonić i ponownie coś powiedzieć od siebie. No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Zresztą jestem zwolennikiem trójki i tak dalej. I bardzo często słucham. Dziękuję panu za ten telefon i za to. Ja jeszcze raz mówię, dla osób chorych daję przykład mojego kuzyna, mającego 70 lat. Jeżeli sobie przypomną coś takiego, że są takie osoby, jak mój kuzyn, 70 lat i nie ruszył alkoholu i można żyć bez alkoholu. I to jest naprawdę bardzo, bardzo wspomagające. Ja pomijam tam niektórzy potrzebują kogoś bliskiego w formie tam klubu AA czy innych formach. Ja jestem po 5 terapiach, a ci, którzy są w temacie, to wiedzą, co to znaczy. Tak. Dopiero 5 terapia, nie będę o środka mówił konkretnie, bo to jest indywidualna sprawa, ale dopiero 5 ośrodek terapii, 6-tygodniowych, każda, postawił mnie na nogi. Trzeba szukać, trzeba chcieć i szukać, ale to jest też kwestia indywidualna. Dodatkowo minimalnie pomaga otoczenie, ale minimalnie. Mówię, to jest kwestia samej świadomości osoby chorej. To jest podstawa. Tak. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy coś, ktoś z słyszących, pozdrawiam kogoś, kto usłyszał i coś tam dla siebie od tego umyknął. No właśnie, może życia w trzeźwości. Może ktoś jeszcze coś doda, jakieś swoje świadectwo, opowie o swoim doświadczeniu, może ktoś właśnie z klubów anonimowych alkoholików. Także czekamy na państwa telefony. Ja serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Ja pozdrawiam dziękuję. Wszystkich. Ja pana pozdrawiam. I prowadzącego przede wszystkim. Dziękuję. Ja również pana pozdrawiam. Nasz telefon do programu Trzeciego Polskiego Radia to 22 i 7 trójek. I'm wishing on a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. I'm wishing on a star. I wish it on the rainbows that I you're so far away from me. Just think of all the moments that we spent. I just can't let you go from me. You were mad, I didn't mean to hurt you. But I know that in the game of love you reap what you sow. I feel as though we should make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things okay when we're together. Whether or never. I feel it's time we should make up, baby. I feel it's time for us to get back together. Make the best of things okay. On a star to follow where you are. I'm wishing on a dream to follow what it means. And I'm wishing on all the rainbows that I see. I'm wishing on. Seal. W ostatni weekend na Jasną Górę przybyła 42. ogólnopolska pielgrzymka apostolstwa trzeźwości. Kościół podaje najpiękniejszy tytuł, motyw troski o trzeźwość, czyli tak naprawdę o wolność wewnętrzną każdego człowieka. Tym motywem jest miłość do Pana Boga, ale także miłość do bliźniego. Liczy się każdy uzależniony. Tak powiedział biskup Tadeusz Bronakowski. Ksiądz biskup Tadeusz Bronakowski jest takim ogólnopolskim opiekunem właśnie tego ruchu apostolstwa trzeźwości. Mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nazywam się Waldek i chciałbym z własnego doświadczenia coś powiedzieć jako osoba tak zwana z drugiej strony, która towarzyszyła i towarzyszy do tej pory alkoholikowi. Mianowicie rodzice mojego brata. Sytuacja była tego typu, że brat opiekował się rodzicami, który musiał zrezygnować z pracy. Musiał, nie musiał, lub to były sprawy organizacyjne, ale to było ciężkie wyzwanie. I miał mnie jako jedynego brata. I w trudzie tej opieki jedno piwko, drugie piwko. Ja, będąc daleko, myślałem, że to taka nagroda, należy mu się, skoro ja, mój jedyny wkład to tylko zakup rzeczy przez Allegro, a jego to taka fizyczna bytność tam, no to czemu sobie nie wypije? Zajął się rodzicami, niech sobie wypije. Tylko że to było tak, jak ci wszyscy panowie wcześniej powiedzieli. To była nakręcająca się spirala wydarzeń. Generalnie. której doszło do, że tak powiem, maksimum, ile można osiągnąć, czyli delirka, atak, który miał miejsce, najgorzej, że jeszcze przy rodzinie, szpital i moje ekstremalne działanie, czyli zakład. Ale chciałbym jeszcze wcześniej wrócić do tematu wszelkiego rodzaju zakładów. Tutaj jeden z panów powiedział, że w różny sposób do nich podchodzi. Natomiast moje takie i każdej osoby, która by, która nie ma z tym do czynienia tak na żywo w swojej rodzinie, w swojej, nie ma kontaktów, a mało tego, to jest najbliższa osoba z rodziny, to nie chodzi o to, żeby tam pójść. Chodzi o to, że osoby trzecie czy osoby drugie to jest miejsce, w którym można naprawdę dowiedzieć się kluczowych sytuacji. Tak samo jak było w moim przypadku. Pani mi uświadomiła, że ja stwarzam bratu komfortową sytuację do picia. Ja się zdziwiłem, w jaki sposób. A no właśnie w taki, że wytłumaczono mi, na czym polega mechanizm alkoholika. Że on w sposób to jest sposób medyczny, wykorzysta każdy możliwy sposób, żeby mnie zmanipulować. Ja zarządzałem brata pieniędzmi i on potrafił mnie tak okręcić wokół palca, że po te pięć dych, po te stóweczce i tak dalej. I pani mi to dopiero oświadomiła. Ja o tym nie miałem pojęcia. Zawsze mi się wydawało, umówmy się, że w rodzinie ja zawsze uchodziłem za tego mądrzejszego, tak trochę dla śmiechu. Brat mnie zmanipulował, więc to jest bardzo poważna choroba. Pójście do takiego zakładu ma na celu zapoznanie się z mechanizmem. Mówimy o takim ośrodku odwykowym, prawda? O środkach odwykowych, tak, lub wszelkiego rodzaju środki wspomagające alkoholików, bo tam są specjaliści, którzy osobom towarzyszącym powiedzą, co robić. Tak. I to było dla mnie zasadnicze, ta sprawa, bo ja chciałem dobrze mimo wszystko, ale w tym całym moim dobru to były złe, wszystkie złe działania, które powodowały natężenie tego alkoholizmu. Ja stwarzałem komfortowe warunki alkoholikowi. I potem to się zmieniło, tak? Bardzo się zmieniło. Brat jest 6 lat czysty. Chcę jeszcze do jednej zasadniczej rzeczy, żeby były takie dwie ważne. Pierwsze to korzystanie, zanim coś się zacznie dziać, bo naprawdę my nic nie wiemy i ten chory potrafi w sposób kliniczny nas tak owinąć wokół palca, że nie damy sobie rady. Jak już osiągniemy, mój brat trafił do radecznicy na ośrodek odwykowy, ja nie wiedząc, błagałem ich, bo przyjechałem na urlop, bo mieszkam 800 kilometrów od brata. Mówiłem, błagam was, pomóżcie, ratujcie mojego brata. Nie wiem, czy ja byłem na tyle przekonywujący, oryginalny, czy co. Po tej detoksykacji szpitalnej przyjęli go do radecznicy, do zakładu i od tamtej pory to było w Piotra i Pawła. My zawsze mówimy, że mój brat miał, teraz będzie miał 7 urodziny w Piotra i Pawła. Po prostu urodził się na nowo. Ale jeszcze jedna taka, uważam, ważna i kluczowa sytuacja. Dla wszystkich, którzy zajmą się i tak jak tutaj pan powiedział wcześniej, będą chcieli pomóc i wspierać alkoholika. To nie można mu później mówić ty pijako, ty taki i tylko żyć jego przyszłością. Bo uważam, że osoba, która wyciągnęła rękę, która pomogła, która chce pomagać, to może to tylko niech wskazuje tą dobrą stronę i te dobre chwile, które będą, a nie to, co było. O tym, co było, to jak już, to może tylko powiedzieć ten, no ten, który to przeszedł. On później to w formie żartu, on do tego nawiąże. Ale nie można być takim kimś, który później ty pijaku, a ty pamiętasz, ty byłeś taki, a coś i najmniejsze potknięcie negować i wracać i tak dalej. Trzeba wspierać, trzeba czasem przymknąć oko, udawać i tak dalej. Tylko wskazywać dobre cechy, tak jak mój brat. Ogarnął mieszkanie, sam jest co prawda, ale prowadzi się jak należy, jest muzykiem, granie i tak dalej, wspierać w jakichś tam w pasjach, w hobby, nie negować i tak dalej. Mało tego, inspirować, dodawać zajęć, podsuwać tematy. Tak jak w moim przypadku, no ja jestem bratem, dla mnie to nie jest uciążliwe ani dziwne. Po prostu jeżeli się ktoś już zajął, to nie może być to dla niego ciężarem. Ja czuję z tego tytułu przyjemność, radość, patrzenie, że jest wszystko okej i tak dalej. To mi dodaje prądu, kreatywności, żeby człowiekowi pomóc. Ale trzeba być, myślę, radykalnym. Trzeba być radykalnym, trzeba być czujnym, bo to naprawdę są ludzie, którzy ze względów chorobotwórczych są w stanie na taką wyżynę manipulacji się wznieść, że człowiek sobie nawet nie zdaje sprawy. Tak. To jest po prostu choroba. Nadal mieszkacie ty tak daleko od siebie? Tak. Tak, no, losy życia się złożyły, rodzice nie żyją już 7 lat. Tak się złożyło, że w tym właśnie szczególnym roku tata zmarł u rodziny mamy, a mama za pół roku i w tym czasie, kiedy brat był na odwyku, mama zmarła. To takie nieszczęśliwe zdarzenia może też miały wpływ na psychikę. To nie chodzi o to, że można powiedzieć, tak miało być, czy ktoś oddał życie, żeby mógł żyć kto inny. Niemniej jednak taka dramaturgia sytuacji miała miejsce. Ale na dzień dzisiejszy najważniejszym takim aspektem, na który zwrócić uwagę, to osoby, które chcą pomóc, niech sami nie wymyślają bzdur jakichś. Tylko muszą być radykalne. Niech idą do ośrodków wszelkiej pomocy uzależnionym. Żeby zasięgnąć radę, tak. Tam dostaną pomoc, tam dostaną podpowiedź, jak sobie z tym radzić. Tak. A później, jak już będzie wszystko na prostej, to tylko wspomagać, wspierać, nie cofać się do tych złych rzeczy, nie wspominać złych rzeczy, być z tym uzależnionym, czy tym na dobre i na złe. To jest uważam, jakaś gwarancja, że będzie dobrze. Tak z mojej perspektywy, ja to tak widzę, tak, albo tak mi się i tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję, bo to było bardzo ważne i takie no, piękne uzupełnienie tej naszej rozmowy rozpisanej na głosy, bo właśnie to jest ta perspektywa osoby towarzyszącej jest niezwykle ważna, a często w rozmowach właśnie pomijana. Także bardzo panu dziękuję, no i życzę wam tej braterskiej więzi, żeby ona się jeszcze wzmacniała. Wszystkiego dobrego. Znów i pragnie. Nie jeden. z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Każdy choć jedno miejsce być może ma i chwilę. Gdy godnie ją przeżyje, bo nieba co w marzeniach spełnia się albo zmienia. Skłonni jesteśmy szukać do bram jego ciężkich puchar. Ten błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Spójrz, gwiazdy matowieją i niczym się nie mieją. Sączy się struga, przyjemnej wiary w cuda. Ten błękit snów i pragnie, nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Ten błękit snów i pragnie, nie jeden z nas odnajdzie. A niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie sam. Pod niebem. Szpitale, utrata pracy czy rodziny, delirium, próby samobójcze, to wszystko mnie nie dotyczyło. Piłem prawie rok i doświadczyłem tego wszystkiego. Dziś wierzę, że Bóg i anonimowi alkoholicy mają taką moc, która potrafi zmienić moje życie. To kolejne piękne świadectwo z jednego z portali dla anonimowych alkoholików. Dziś rozmawiamy o, o alkoholizmie, o uzależnieniu od alkoholu, o trudach wychodzenia z tej choroby, o próbach życia w trzeźwości. Mamy teraz kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie. Oj, ja nie będę szczegółów. Dobry wieczór, panie redaktor. Nie będę mówiła szczegółów, tylko chciałam powiedzieć, że książkę Wiktora Osietyńskiego dam pewnemu młodemu bliskiemu mężczyźni. I jestem po prostu psychicznie tak wykończona, że nie mam siły żyć. Kiedyś po ekscesie tego młodego mężczyzny poszłam sobie tak ustronny miejsce wypłakać się i myślałam, że chyba muszę coś ze sobą zrobić, bo nie dam dalej tak żyć. To nie był mąż, to nie chodziło o mojego męża. I jak stałam wtedy przed grobem mojego męża i z nim rozmawiałam, doszedł znajomy mężczyzna, widział, że ja jestem taka zapłakana. I ja powiedziałam, że nie mam siły żyć. I wtedy on mnie tak dotknął za dłoń. Nagle poczułam, że to ciepło od niego dochodzi do skroni mojej. Bałam się, że będę krzyczała na tym cmentarzu, ponieważ przeżyłam taki pewien ekstra tego młodego człowieka. I nie mam siły po prostu żyć. Wpływu nie mam żadnego. I nie wiem, panie redaktorze, co mam zrobić. No, właśnie. To nie jest mój syn, ale to jest ktoś bardzo bliski, młody. To są jakby dwie sprawy. Jedna to jest... To znaczy, jedna już mąż nie żyje. A teraz ciąg dalszy jest. To też nie jest mój syn. No może już tak jest, taki los, że stawia panią blisko osób właśnie uzależnionych i no właśnie po to, żeby była pani dla nich takim światłem, taką pomocą. I chyba dlatego warto żyć na... Ale ja nie mam siły. No tak, ale jeśli mamy siłę, żeby tutaj być w studio, a pani, żeby zadzwonić, to już jest pewien początek. Jesteśmy razem. Wspieramy się nawzajem. Spotykamy się tak co tydzień. I takimi małymi krokami trzeba iść. I tej siły wtedy pani ale wie wystarczy. Pan to? Jak zadzwoniłam pierwszy raz, to byłam w takim starym nastroju, ale jak słyszałam, zresztą to nie tylko ja mówiłam, że głos pana jest taki uspokajający, taki ciepły, że no, po prostu wtedy upadałam i jak pierwszy raz zadzwoniłam. I ta audycja jakoś, ja nie wiem, no daj mi siły też. I już nie powiem więcej. Ale dziękuję bardzo panu, że za tę audycję. No i mam nadzieję, że będzie pani takim przewodnikiem i taką strażniczką tego młodego człowieka. No, staram się, kocham jego bardzo mocno. No. Także proszę teraz spokojnie zasnąć. Nasza audycja powoli, jeszcze nie tak szybko, ale jeszcze 20 minut, a potem proszę zasnąć i nie martwić się, i tych sił wystarczy. Wystarczy, żeby... Ja napisałam, ale to na drugi raz przeczytam wiersz, jak ja napisałam. Tak. Dziękuję bardzo. panu. Dziękuję. Życzę również dobrej nocy. Dobrej nocy. Będę miała chyba spokojną nocę. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Do widzenia. Dobranoc. To Sting. Sting, który występował tutaj ze ścianą, bardzo niedaleko stąd, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Nie tak dawno przecież temu. Jeśli masz promile we krwi, a prowadzisz samochód, idziesz do pracy albo zajmujesz się dziećmi, to sygnał, że alkohol przejmuje kontrolę nad twoim życiem. To jest bardzo ważne, żeby ten moment właśnie rozpoznać. Dzisiaj rozmawiamy o uzależnieniu od alkoholu i mamy kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry Halo? Wieczór. Tak, tak, dobry wieczór pani. Już jestem na antenie. Na antenie, tak. Jest. Halina. Nigdy nie dzwoniłam do trójki, chociaż słucham ją od kiedy pamiętam. Ale słucham dzisiaj tej audycji wyjątkowo. Może mój głos po prostu będzie inny, z innej perspektywy. Ja byłam żoną alkoholika przez 30 lat. Tak. W sumie wspaniałego człowieka. To nie było takie tragiczne w tym sensie, że nie było żadnej przemocy. No może nawet i psychicznej przemocy też nie, o fizycznej to już w ogóle nie ma mowy, o wyzyskach, o czymś takim. Ale ciągle czegoś brakowało, ciągle musiałam spłacać jakieś długi. I tak praktycznie po 3 latach małżeństwa wiedziałam, że powinnam się rozwieść. Ale to były inne czasy, to był stan wojenny, no małe dziecko i to wszystko, ale to nie o to chodzi. Mąż zmarł, był 2 razy leczony. Był w Harcicach, był w Otwocku. I no, w zasadzie zdawał sobie sprawę, że jeżeli nie przestanie pić, to się skończy. Sam kiedyś powiedział, że powiedziano mu, że jeżeli po takim leczeniu wraca się do picia, to 2 lata góra. I odchodzi się z tego świata. Norma raka jelita grubego to było, no po prostu, o inaczej, budka zawsze oszuka. I tu akurat to oszukała, bo zamiast dbać o siebie, to niestety wrócił do alkoholu i zmarł. Ale spotkałam następnego człowieka, trzeźwego, i przeżyłam 10 wspaniałych lat. Nie żałuję tych 30 lat, pomimo, że zdawałam sobie sprawę już później, bo to nie były lata, kiedy się tyle mówiło, kiedy się czytało. Ja przeczytałam i rehab. Mąż osobiście był na wykładach profesora Osiatyńskiego. Także wiedzę w zasadzie mieliśmy, ale to jest nic. Jeżeli nie ma w środku jakiegoś takiej potrzeby, no to nawet trudno to powiedzieć, no, czy potrzeby, czy woli, silnej woli, żeby z tym przestać, to otoczenie też ogromny ma wpływ. No w każdym razie to, w jaki sposób mąż odchodził z tego świata, już zdałem sobie sprawę, że przegrał, miał 53 lata, no to było straszne, ale tutaj pani rozmawiała przede mną i powiem tak, owszem, dostajemy trudne przeżycia, ale zawsze też i pomocny klucz. I nie jest tak, że nie damy rady tego udźwignąć, że nie mam siły żyć. Mi się też tak kiedyś wydawało. Oddałam radę, przeżyłam. I w sumie jestem szczęśliwa. Wydaje mi się, że warto było te 30 lat, bo to były też, no przede wszystkim chodziło o dziecko. W klasie nie było dzieci, które nie miałyby pełnych rodzin. To nie były takie czasy jak teraz. I z tym świetnie sobie poradził w życiu. No, o tym, że jest trzeźwy, to tam nawet nie chcę wspominać, bo jest po prostu. Może ma żal do mnie, że to dzieciństwo nie było takie, jakie on w tej chwili jest w stanie stworzyć swoje córce. Ale ja wiem jedno, że gdyby nie było tych przeżyć, to może nie byłby tak ambitny, nie byłby, no bo naprawdę sobie świetnie poradził i myślę, że jego córka też dużo osiągnie jeszcze w życiu. I mówię, że no, wtedy mam 68 lat i jestem owszem sama, dlatego że drugi mąż zmarł nagle, ale te 10 lat to mi wystarczyło, żeby po prostu w tej chwili być szczęśliwą i powiedzieć, że jest jakieś tam dalsze życie dla tych osób, które są obok. Ale gdyby ktoś mnie zapytał o radę, powiedziałabym tak, uciekaj, jak najdalej uciekaj. Nie warto. Mi się udało, ale to jest wyjątkowo. Także to, co się przeżywa właśnie, ciągle tracą ktoś, ciągle nie mają już później też nadziei. A, co jeszcze? Kiedy ja już przestałam być tą osobą wspierającą, profesor Osiadzyński miał taką nazwę na tą osobę, wspomagający chyba, czy donoszący, coś takiego tam było, co kiedyś tam wspomniał. I chyba był przyjacielem profesora Falandysza, także to wszystko wiedzieliśmy, ale to nic nie pomogło. To po prostu każdy musi przez to samo przyjść. I wtedy, kiedy ja przestałam, powiedziałam, że dość, bo już nie mam powodu. Odszedł, już sobie układał życie i trudno, rób jak uważasz. Po tym drugim leczeniu w Otwocku mam już po prostu znalazł sobie osobę, która go wspomagała. Była to inna kobieta, tyle tylko, że praktycznie po pół roku zmarł. Do końca byliśmy przyjaciółmi w sumie. Rozmawialiśmy w szpitalu i może też jestem szczęśliwa z tego powodu, że chociaż gdyby poprosił o to, żebym się nim zaopiekowała w czasie choroby, to bym to zrobiła. Ale to były takie tam różne inne układy, może bardziej finansowe i odchodząc, no miał taki niedosyt tego życia, że to życie go oszukało i zawsze alkohol zawsze tym oszuka. Bardzo dziękuję pani za to świadectwo. No tak, trochę nieskładnie, bo nie mam doświadczenia, ale zawsze jest później jakieś życie, szczególnie dla tych osób, które są przy tym, bo tak. To nie zawsze można odejść, nie zawsze można właśnie, jest życie i z jednej strony, tak jak pani tutaj pięknie mówi, że pani nie żałuje tego, że pani została i że do końca, dokąd to było możliwe, opiekowała się pani mężem, chociaż ta myśl o ucieczce to może trochę gorzka, ale jest, no tak, takie jest życie, prawda, że ono jest takie gorzko, słodkie i jest... O, z jednej strony chciała pani uciec, ale została pani i to też jest niesamowite, znaczy, że... Dlaczego zostałam? To i środowisko, to nie jest takie proste. Pan mówił o tych grupach anonimowych alkoholików, to zależy gdzie. W małym miasteczku, no akurat tutaj chodziło o takie 40-tysięczne, to nie jest takie proste, szczególnie... Kiedy się pracuje, jest się osobą znaną, bo na początku mąż miał bardzo mocną głowę, także dużo mógł wypić, ale to jest właśnie takie zgodne. I to tak, to nie jest takie proste być w tej grupie, a gdzie są też różni ludzie, to nie jest takie proste. Ale jeżeli chodzi o to leczenie w tych ośrodkach zamkniętych, no... W zasadzie i moim zdaniem ono jest bardzo dobre, ale to nie dla każdego. Nie każdy potrafi, nie każdy da radę. Nawet mając wielką myśl. Tak. Bardzo dziękuję pani. Musimy kończyć. Niestety była nasza audycja, dobiega końca. I życzę takiego pokoju serca pani. No to dobranoc w takim razie. Dobranoc. A my, proszę państwa, powoli będziemy zmierzać do końca naszej audycji i będziemy wracać do tego tematu, do tematu uzależnień regularnie w Trójce pod Księżycem, w Rozmowach o Duszy. Myślę, że w każdym miesiącu pewnie znajdziemy chwilę i jakąś audycję i czas, żeby temu poświęcić, bo jest to temat ważny. Halina Leszczyńska, która audycję realizowała, Wojciech Dorosz i Szymon Sławiński. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.